جامعات المدینہ کے مسائل کے حل میں تاخیر ہونے پر بعض طلبہ یا اساتذہ مجلس کے بارے میں نامناسب کلمات کہہ دیتے ہیں، ایسوں کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ نادان دوست، جو مجلس، اگر مجلس کو اول تو چاہیے کہ جو ان کے بس میں ہے ان مسائل کا فوری حل نکالے۔ مجلس اگر کوتاہی کرے گی، سستی کرے گی، تو وہ خود اس کی ذمہ دار ہے۔ البتہ طلبہ کو کون سا الہام ہو گیا کہ مجلس نے اپنے نفس کی خاطر اس میں کوتاہی کی، اس میں بدگمانی کی صورت بھی پیدا ہوتی ہے کہ مجلس پر انہوں نے بدگمانی کی کہ مجلس نے جان بوجھ کر اپنے نفس کی خاطر فلاں مسئلہ حل نہیں کیا۔ پھر اس میں غیبت کی صورتیں بھی پیدا ہو سکتی ہیں، چغلی کی صورتیں بھی پیدا ہو سکتی ہیں، دل آزاریوں کا سلسلہ بھی چلے گا۔ مجلس کی مخالفت کریں گے تو مجلس والوں کا دل تو دکھے گا نا، بلکہ یہاں تو نام لے کر بھی بعض نادان صراحتاً کہ فلاں نے میرا مسئلہ حل نہیں کیا، فلاں کا کر دیا، میرا نہیں کیا، وہ اس کا دوست ہے، وہ اس کو پیسے کھلاتا ہے، میں غریب ہوں، فلاں ہوں، اس طرح نہ جانے کتنے کبیرہ گناہ مجلس کی مخالفت میں سرزد ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح دیگر مجالس کو بھی اسی پر قیاس کر لیں کہ جو اپنے علاقے کی علاقائی مشاورت پر تنقید کرے، حلقے کی مشاورت پر تنقید کرے، اسی طرح اوپر چل کر مرکزی مجلس شورا کی تنقید کرے، یا کسی رکن کی یا نگران کی کسی کی بھی تنقید کرے، تو 112 مرتبہ اس پر غور کر لے کہ کیا میں یہ تنقید کر کے کوئی آخرت کی بھلائیاں اکٹھی کرنے لگا ہوں یا اپنی آخرت کو برباد کرنے پر تل گیا ہوں۔ تو اس لیے مہربانی کر کے کسی کی برائی اور کسی پر تنقید کرتے ہوئے خوب سوچ لیا کریں کہ شرعاً میں جو کر رہا ہوں یہ آیا درست ہے یا نہیں۔ اگر مباح ہے تب بھی غور کر لیں کہ مجھے ثواب ملے گا اس میں، تو اس سے فالتو کام کیوں کریں۔ تو مجلس کی اس وقت تک مخالفت نہ کیا جب تک شریعت ہمیں حکم نہ دے، واجب نہ کر دے۔ تو یہ مجلس جو ہے بیچارہ، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ آپ کی خدمت کرتے ہیں۔ مجلس کے اراکین، بعض مجلس کے اراکین بیچارے اپنے پلے سے خرچہ بھی کرتے ہیں اور آپ کی خدمت بھی کرتے ہیں۔ کوتاہی آپ کبھی نہیں کرتے تو ٹھیک ہے، ان کو بھی نہیں کرنی چاہیے، جب آپ کرتے ہیں تو یہ بھی کریں تو چشم پوشی کریں، اور اگر شرعاً وہ گناہ کرتے ہیں تو ان کو حسن اخلاق کے دائرے میں شریعت کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ان کی اصلاح فرمائیں۔ ہر ایک کو کہتے پھرنا یہ اصلاح کا طریقہ تو نہیں ہے، تو آدمی کو ضدی بناتا ہے۔ اور پھر اپنی مجلس کو آپ اس طرح بدنام کریں گے تو آپ کا جامعہ بدنام ہوگا، آپ کی دعوت اسلامی بدنام ہوگی، تو آپ دعوت اسلامی خیر خواہ تو ہو ہی نہیں سکتے نا۔ تو جو دعوت اسلامی کے ذمہ داران کی بلا اجازت شرعی، بلا مصلحت شرعی مخالفت کرتا ہے، ان پر تنقید کرتا ہے، سب کے سامنے ان کو رسوا کرتا ہے، ذلیل کرتا ہے، تو ظاہر ہے کہ دعوت اسلامی کا خیر خواہ تو نہیں ہے نا۔ لاکھوں اپنی خیر خواہی کا دعویٰ کرے، خیر خواہ نہیں ہو سکتا ایسا شخص کہ جو ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ دعوت اسلامی کے مفادات کو نقصان پہنچائے۔ العاقل و تکفیل اشارت ہو، جو بھی مجلس کا مخالفت کرتا ہے، جامعۃ المدینہ یا مدرسۃ المدینہ کی یا کسی مجلس کی، تو وہ اچھا آدمی نہیں ہے، جبکہ شریعت کی اجازت کے بغیر وہ مخالفت کر رہا ہے۔ تو جس نے مخالفت کی اور مجلس کو پتہ چل گیا ہے اور وہ مخالفتیں بے جا تھی، شریعت کے دائرے سے ہٹ کر تھی، اور مجلس والوں کا دل دکھا، تو اس پر ضروری ہے کہ اللہ سے بھی توبہ کرے اور ان مجلس والوں کی معافی بھی مانگے، ان کو راضی کرے۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، السلام علیکم، توبوا الى اللہ استغفر اللہ، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔